miesięcznie. Tak, tylko 57 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 26 kwietnia, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Czy to koniec przyjaznej relacji Trumpa z Putinem? Prezydent USA zmienia ton po rozmowie z Wołodymirem Zełenskim. W tym serwisie też podsumowująca relacja z pogrzebu papieża Franciszka. Powiemy również o przygotowaniach do świętowania jubileuszu tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. Jako bardzo produktywną ocenił rozmowę Trumpa z Zełenskim rzecznik Białego Domu. Przywódcy USA i Ukrainy spotkali się przy okazji uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka w Bazylice Świętego Piotra. Prezydent Ukrainy ocenił, że rozmowa może okazać się historyczna, jeśli przyniesie pokój, na jaki liczy. Obaj przywódcy, siedząc w Bazylice Świętego Piotra, pochylili się ku sobie bez żadnych asystentów czy tłumaczy. Rozmawiali około 15 minut. Spotkanie w Watykanie, pierwsze od czasu ostrego starcia polityków w gabinecie owalnym w lutym, odbyło się w trudnym momencie negocjacji, mających na celu zakończenie wojny na Ukrainie. Po pogrzebie papieża Franciszka, Donald Trump wsiadł na pokład Air Force One i odleciał z Rzymu. W trakcie lotu opublikował post w mediach społecznościowych, w którym ostro skrytykował prezydenta Rosji Władimira Putina. Nie było powodu, aby Putin wystrzeliwał rakiety w obszary cywilne, miasta i miasteczka w ciągu ostatnich kilku lat, napisał amerykański prezydent na True Social. To sprawia, że myślę, że może on nie chce powstrzymać wojny, tylko mnie podpuszcza i trzeba się z nim obchodzić inaczej, poprzez bankowość czy sankcje wtórne? Zbyt wielu ludzi umiera, napisał Trump. Słowa te są odejściem od jego zwykłej retoryki, zawierającej krytykę pod adresem Wołodymyra Zełenskiego i raczej pozytywne komentarze o Władimirze Putinie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Symbole, polityka, modlitwa. Świat pożegnał papieża Franciszka. W uroczystości na placu Świętego Piotra wzięło udział około 250 tysięcy osób. Obecni byli prezydenci, premierzy, monarchowie i ministrowie, ale też ubodzy, więźniowie i bezdomni. Uroczystość już zapisała się w kartach historii jako wydarzenie pełne refleksji nad pontyfikatem Franciszka. O symbolicznych momentach ceremonii z Rzymu Paweł Pawlica. To była jedna z największych ceremonii pogrzebowych w historii i pierwszy taki kondukt w wiecznym mieście. Na prostej dębowej trumnie stojącej przy ołtarzu przed Bazyliką Watykańską położony został ewangeliarz, którego strony przewracał lekki wiatr. To moment znany już szczególnie bardzo dobrze Polakom z pogrzebu Jana Pawła II. We mszy wzięło udział 160 delegacji i kilkudziesięciu światowych przywódców. Zgodnie z życzeniem papieża w ostatnią drogę do Bazyliki Matki Bożej Większej odprowadziło go 40 osób. To kobiety, mężczyźni i dzieci przechodzące kryzys bezdomności, ubóstwa, mające doświadczenie więzienia czy migracji. Przy prostym nagrobku, na którym widnieje tylko łacińskie imię papieża, złożyli białe róże symbolizujące czystość, niewinność i honor. Rzym, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Minister rolnictwa Czesław Siekierski podpisał pilne rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem tzw. rzekomego pomoru drobiu. Wprowadza ono środki bioasekuracyjne oraz obowiązek szczepienia kur i indyków. Resort przekazał w komunikacie, że do tej pory w Polsce potwierdzono 23 ogniska wirusa w stadach komercyjnych oraz 26 ognisk w stadach ptaków utrzymywanych w warunkach przyzagrodowych. Ostatnie ognisko wystąpiło w powiecie piotrkowskim w województwie łódzkim. Rzekomy pomór drobiu, czyli choroba Newcastle, jest jedną z najgroźniejszych chorób wirusowych występujących u drobiu obok ptasiej grypy. To ma być okazja do radosnego świętowania jubileuszu tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego, mówi o widowisku i koncercie Tysiąclecie Korony Polskiej reżyserka Halina Przebinda. Jutro o tej porze w Warszawie rozpocznie się wielka parada historyczna, widowiskowy pochód przez Most Świętokrzyski, który poprowadzi pierwsza kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego i Orkiestra Wojska Polskiego. Halina Przebinda wyjaśnia, że wydarzenie rozpocznie się w symbolicznym miejscu. Żeby to rozpocząć, pomyślałam sobie, że musimy znaleźć taki element, który nas wszystkich Polaków łączył i troszkę dzięki któremu jesteśmy w tym miejscu Europy. I pomyślałam sobie, że tym elementem jest rzeka Wisła. I tam zaczynamy nasze widowisko i pokazujemy tak zwany wektor historii, czyli 28 polskich królów, którzy stoją nad Wisłą, ich portrety. A o 20 na Błoniach PGE Narodowego rozpocznie się koncert, na którym wystąpi m.in. Kaja, Organek, Halina Młynkowa czy Stanisław Sojka. Koncert poprzedzi piknik tysiąclecia na Wybrzeżu Kościuszkowskim od 14 do 19. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Sensacja, rewelacja w Plus Lidze. Jastrzębski Węgiel nie obroni tytułu mistrza Polski, a o złoto zagra Bogdanka Luk Lublin. W trzecim, decydującym meczu półfinałowym Luk pokonał Jastrzębie 3-2, w tiebreaku 15-9. Mówi Marcin Komenda. No dzisiaj stworzyła się historia, wiemy, że mamy już medal, wiemy, że to będzie pierwszy medal dla Lublina w historii klubu. Piękna chwila, niesamowicie emocjonujący mecz, bo tak naprawdę w każdym momencie to się mogło odwrócić w jedną czy w drugą stronę i decydowały niuanse, decydowały czasem piłki, które wydarzały się z przypadku. W hali Torwaru toczy się półfinał numer 2 i również mecz numer 3. PGE Projekt Warszawa podejmuje CMC Aluron Warta Zawiercie 1-1 w setach, 9-7 dla projektu w secie numer 3. Wcześniej na boiskach ekstraklasowych trwa drugie sobotnie spotkanie. Motor Lublin podejmuje Krakowie, Motor gra w dziesiątkę, Krakowia prowadzi 1-0. Wcześniej Lechia Gdańsk pokonała Piasta Gliwice 3-1, robiąc istotny krok w stronę utrzymania. Dobry występ PiS z Krzyszowskiej na początek sezonu lekkoatletycznego na otwartych obiektach. W diamentowej lidze w Xiamen w Chinach zajęła 5. miejsce na 100 metrów przez płotki z czasem 12 sekund i 81 setnych. Celowałam w 7 sekund i 12 sekund 70, ale dobrze, że rozpocząłem start od 12.8 z błędami na dystansie. Zostajemy w Chinach na kolejny tydzień, aby się poprawić przed kolejną diamentową ligą. Mam za sobą dopiero 3 tygodnie treningu. Jestem w etapie ciężkiej pracy, więc jeszcze nie na etapie formy startowej, ale idzie mi nieźle, wciąż pracujemy nad techniką. Wygrała Jamajka, a Daniel Williams z czasem 12,5 sekundy. W Madrycie emocje tenisowe. Kamil Majchrzak przegrał w drugiej rundzie z Kanadyjczykiem Gabrielem Diallo 5-7, 6-4 i 4-6. Również Magdalena Frank po porażce z Mirą Andrejewą 5-7 i 3-6 żegna się z turniejem. Magdalinet odpadła w pierwszej rundzie debla. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze od minus 2 do 0, jedynie miejscami, głównie na południu i zachodzie, nieco cieplej do plus 2 stopni, a przy gruncie w wielu miejscach temperatura spadnie nawet do minus 5 stopni, a jutro bezchmurne niebo i od 10 do 16 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Teatr Telewizji zaprasza na zemstę w stylu Tarantino. Władza Wpływy, Przemoc i Maciej Sztur w roli Cześnika we współczesnej inscenizacji sztuki Aleksandra Fredry. Zemsta. Oglądaj w poniedziałek o 20.30 w TVP1 i TVP VOD. Nadciąga 26. Nowa Tradycja. Już od 15 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego święto rodzimej muzyki folkowej oraz źródeł. Kilkudziesięciu muzyków, ponad 20 zespołów z całej Polski, gwiazdy i debiutanci. Konkurs muzyki folkowej, emocje rywalizacji, ale też i warsztaty dla dzieci, spotkania autorskie oraz wystawa. Zaprasza Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i do naszego teatru zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Słuchowisko, które wybraliśmy, pamiętając o wyjątkowości tej soboty, jest fantazją na temat biografii Franza Kafki. Autor i reżyser słuchowiska, Piotr Skotnicki, prowadzi swoiste dochodzenie. Próbuje dotrzeć do źródeł wyobraźni pisarza. W jego roli obsadził Piotra Adamczyka. Porozmawiamy później, ale najpierw posłuchajmy razem. Słuchowisko zaczyna się tak. Człowiek,

Reżyseria dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Muzyka, scenariusz i reżyseria Piotr Skotnicki. Dziękujemy. Piotr Skotnicki towarzyszy nam tego wieczoru. Dobry wieczór Państwu. Przypominamy zawsze, to historyk, miłośnik SF, ale też twórca teatralno-radiowych opowieści o wielkich artystach. Różnymi drogami można próbować dotrzeć do tajemnicy ich życia. Jaką ty drogę obrałeś? Pewne tropy naturalnie mieliśmy szansę sami odkryć. Listy? Owszem, listy Franca do swoich ukochanych, czyli do Felicji Bauer i do Mileny Jesieńskiej. Listy, które pisał także w pewnym sensie do samego siebie, bo też są takie zapiski, pamiętniki Franca, niedokończone najczęściej. To są notowania strumienia świadomości Franca, które same w sobie już są zawsze jakimś zalążkiem, inspiracją do czegoś, co mogłoby zostać rozwinięte, i tam jest ogrom po prostu tematyki i wszechświatów, gdzie Franz porzucił bardzo wiele ciekawych tropów, które sam gdzieś wprowadza, zauważa coś, komentuje rzeczywistość. I to było dla mnie bardzo pomocne przy konstruowaniu postaci, atmosfery i przede wszystkim dialogów, żeby pozostać w tym kafkowskim sposobie przyjmowania świata i wydawania go na świat ponownie po przetrawieniu, po przefiltrowaniu przez siebie, przez swoją wrażliwość, nadwrażliwość w zasadzie, i przez wyobraźnię zupełnie nieprawdopodobną. I no, myślę, że on sam bał się swojej wyobraźni, Franz. I ja, czytając te jego zapiski, próbowałem odnaleźć też siebie, jakieś takie wspólne nasze połączenia na podobnych wibracjach i częstotliwościach, i starałem się te rzeczy wyłapywać, bo sporo rzeczy jest mimo wszystko uniwersalnych, szczególnie będzie to zrozumiałe dla ludzi, którzy zajmują się w ogóle tworzeniem i męczą się bardzo często nad tym tworzywem swoim, najczęściej nie doceniając samych siebie, bo Franz kompletnie nie doceniał siebie. Ten słynny dowód na niedocenianie to prośba skierowana do Maxa Broda, no, czyli tak, jego tak. przyjaciela. Ta prośba została zapisana na jakimś fragmencie, jakiejś kartesce, jakiejś wizytówce, po prostu na jakimś świsku papieru, prośby o zniszczenie, no spalenie wszystkich swoich prac. No, czego oczywiście Max Brod... Wszystkich jego prac. Wszystkich prac Franza Kafki. Mhm. Czego na szczęście Max Brod nie zrobił, na szczęście oszukał Franza. Ja nie wiem, czy do końca to nie był jakiś rodzaj kokieterii ze strony Franza Kafki. Tak zaszarżował. Może to był taki szantaż emocjonalny, żeby właśnie prosić o większą uwagę. To się tak często właśnie straszy, że to skończę ze sobą. Tak, samobójcy tak, bo proszą o pomoc jeszcze, tak. prawda? Jeżeli naprawdę chcieliby zakończyć w ten sposób, to by zniknęli. Zniknęli natychmiast i to bez śladu. Wróćmy do tej relacji Kafka-Max Brod, mimo że wyeksponowałeś tutaj jednak rolę tych pań. No właśnie, czy wyeksponowałem? Ja miałem problem z konstrukcją, to znaczy przy tak krótkim czasie antenowym, 40 minut, znaczy to oczywiście jest i tak dużo dla niektórych, ale żeby wybrać jakiś wątek chociażby, ale już przy jakiejś próbie całościowego spojrzenia, żeby tam się jednak mimo wszystko pojawiały pewne retrospekcje w czasie rzeczywistym, czyli skaczemy na osi czasu od dzieciństwa do końcówki, ale jesteśmy cały czas jakby w tym samym czasie. I tutaj miałem problem, czy skupić się na wątku z ojcem, czyli takim chyba najważniejszym, który gdzieś go tam ukształtował, i relacji z matką. Czy skupić się na kobietach, który był bardzo ważny w jego życiu, ale wtedy to byłoby słuchowisko tylko i wyłącznie o listach do Mileny i Felicji. I Dora pewnie by się jeszcze pojawiła na koniec, która towarzyszyła mu w ostatniej drodze. Wtedy myślę, że nie byłoby już miejsca na ojca. Ja chciałem troszeczkę bardziej to pogłębić i dodać do tego jeszcze taką atmosferę, w której tak naprawdę Kafka miał problem z tym, żeby znaleźć odpowiednie miejsce do tworzenia w ogóle, żeby się skupić na tworzeniu, żeby się odciąć od tego zewnętrznego świata, który cały czas ciążył tej rodziny. Mimo wszystko w cudzysłowie patologicznej, ale przemocowej. To była przemoc psychiczna, no. Matka, która go cały czas wprowadzała w kompleksy, tam były podejrzenie w ogóle, zazdrość ojca, ojciec, który miał inne plany wobec Franca i absolutnie nie akceptował tego jego pisania i tych dziwności, które Franz wprowadzał w swoim życiu. Dlatego też jest tam ten wątek z zakładem ubezpieczeń od wypadków, bo chciałem tak pokazać tą codzienność pomieszaną z tą wyobraźnią, która tam cały czas gdzieś buzuje, ale gdzieś ta codzienność go trochę dobija po prostu. No i oczywiście siostry też musiałyby się pojawić, czyli wszystkie trzy siostry, a nie tylko Otla, z którą miał najlepszy kontakt i tak naprawdę to była taka przystań dla niego. No i tragiczną całą historię później tych sióstr, które zginęły w Holokauście, przecież rodzice przeżyli Franza. Także no... trzeba było dokonać jakiegoś wyboru. I ten wybór był zupełnie, myślę, że naturalny. Znaczy one się musiały pojawić, te kobiety, jako takie stemple, powiedzmy. Może bardziej jest to zrozumiałe dla tych, którzy troszeczkę się orientują w biografii Franza Kafki, bo to są rzeczywiście bardziej impresje. Mniej jest takiego typowego mięsa męsko-kobiecego. Chociaż później, jak wiadomo, te korespondencje Franca to już dominowały, czyli głównie była pisanina, a to, jak wiadomo, raczej powoduje rozpad więzi niż zbliżenie i zacieśnienie. Zresztą dzisiaj jest podobnie. Też korzystały na tym Milena przecież i tłumaczyła, też sama pisała. Myślę, że też to był pierwotny zamysł jej spotkania z Francem, żeby też wykorzystać go do tego, żeby samej gdzieś tam wypłynąć. Natomiast to potem oczywiście był romans burzliwy i chyba dosyć krótki z tej takiej swojej, jak to mówią specjaliści od geopolityki, to było takie bardzo krótkie, jeżeli chodzi o kinetyczność związku, tak bym powiedział. A potem już raczej przeszliśmy w tę sferę literatury czystej, no, która już zaczęła męczyć powoli Milena. No ile można wypisywać? Te wszystkie rzeczy, które tam Franz wypisywał. No, i nie wiadomo, czy na poważnie, czy nie na poważnie. No. Ale my dzisiaj poważnie, ponieważ towarzyszymy papie Franciszkowi w jego, jak to się mówi, ostatniej podróży ziemskiej, więc pomyślałam, że takim motywem, który ułatwił nam decyzję, żeby to słuchowisko, nie inne, przypomnieć, była ta scena końcowa, która jest no niezwykle symboliczna. Wersja finału najłagodniejsza, to znaczy leczący wszelkie rany, spokojny sen. Jest to takie moje wyobrażenie tego ostatniego momentu, kiedy jesteśmy samotni i wtedy próbujemy przywołać, czy same przywołują się jak takie fantomy, wszystkie nasze niespełnienia, niespełnione szanse, okazje, nierozliczone sytuacje i też tam jest moment tego przejścia. Myślę, że Franz może uwierzył w ostatniej chwili, a być może zawsze wierzył w Boga. Trudno stwierdzić, jak to wygląda. Dla niego śmierć to było przekazanie nicości w nicość, więc trochę nihilizm, ale mimo wszystko jest to rodzaj modlitwy. Obojętnie, czy się wierzy, czy się nie wierzy, jest to rodzaj takiego rozliczenia i takiej modlitwy może do siebie, do śmierci, do kosmosu, do czegoś, co być może nastąpi i być może tej nicości nie będzie, o której Franz był przekonany, że jest nicością, która w nicość wstępuje. Po trudnym dniu, panie panowie, dobranoc. Dziękujemy, Piotrze. Dziękuję i do usłyszenia. Piotr Skotnicki był z nami, no i do usłyszenia za tydzień, a będzie już maj. Zapraszamy do reklamy. Szukasz wyjątkowego prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy same trafione pomysły. Na przykład zestaw kierownica Logitech G923S z shifterem z technologią True Force, która przenosi emocje prosto z toru wyścigowego. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1299. Teraz tylko 1279 zł. Zrób dziecku prezent, którego nie zapomni. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Gdzie w tym roku jedziesz z klasą na wycieczkę? Do Julinek Park. Jeśli zarezerwujesz wycieczkę na maj i potwierdzisz do końca kwietnia, dostajesz 10% rabatu. Serio? Tak, 6 godzin zabawy. Park linowy, animacje i przyroda. Pakiety są dopasowane do wieku, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A dla nas kawa i obiad gratis. Planujesz wycieczkę klasową w maju? Potwierdź rezerwację do końca kwietnia i zyskaj 10% rabatu. Szczegóły promocji na www.julinek.com.pl. Julinek Park. Zabawa, przygoda i edukacja w jednym. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Wiosna jazzowa. Zakopane 2025. 4 dni pełne niezwykłych brzmień w sercu Tatr. Na scenie między innymi Laboratorium, Krystyna Prońko, Myrczek and Schmidt Quintet, Krzysztof Hercin, Sojka Quartet, Raduli Skład w hołdzie Zbigniewowi Jakubkowi oraz Daryl Strouts. 30 kwietnia, 3 maja. Bilety już w sprzedaży. Kup online na zakopane-sklep.pl.